www.attableek.com, the Reviver of Iman. पहाड़ों पर आसमानों पर चढ़ने का नाम हमारे बस का नहीं। اس انسان میں اللہ نے اس امانت کے اٹھانے کی بھی اس کو ادا کرنے کی بھی اس کے سمجھنے کی اور اس کے پیغام کو عالم میں پہنچانے کی بھی زیادہ رکھی. کبھی اپنے رب سے اتنا غافل ہو جاتا ہے یا یہ انسان ماتا کرنے کا فکر ہے تجھے تیرے رستے کس چیز نے دھوکہ ڈال دیا تو اپنی ابتدا بھول گیا. تجھے کیسا بھلا چنگا پیدا کیا, تجھے کیسی آنکھیں دی کان دیے, تیرے لیے آسمان, تیرے لیے زمین, تیرے لیے پیداوار, تیرے لیے ساری نعمتیں. اب تو اسی سے بغاوت کر سکتا, اسی کے نام بنا نہیں کرتا. آپ نے یہ ساری معلومات جو پیدا کروائی اس میں پہاڑ تو ایسے کہ جس نے پوری زمین کو تھام رکھا اس سے زیادہ کوئی طاقت اور مملوک آپ نے پیدا کروائی. کرنائے کے لوہا ہے وہ ہمارے مملوک ہے, پہاڑوں کو چورا چورا کرتے. اللہ پاک اس سے زیادہ آگ ہے وہ ہمارے مملوک ہے, لوہے کو پی گرا دے قدم کر دے. اللہ پاک اس سے زیادہ کوئی طاقت اور مملوک پانی ہے جو آگ کو اجا دے وہ ہمارے مملوک, اس سے زیادہ کوئی طاقت اور مخلوق ہوا ہے یہ پانی کو خوش کر کے اڑا کے باغ بنا کے لے جائے پکانا چلا گیا یا تالاب تعلیم کا. اللہ پاک ہوا سے زیادہ چلنا کہ ہاں انسان کے سیدھے ہاتھ کا صدقہ جو ان سب کے پیدا کرنے والے کو غصہ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. پہاڑوں سے اللہ کا غصہ نہیں کر سکتا, لوہے سے نہیں پٹ سکتا, کسی معاملوں سے, لیکن یہ آدم کا بچہ ہے انسان, یہ اگر صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کھجور کے ٹکڑے کے برابر صدقہ کرتا ہے تو یہ اللہ کے یہاں اتنا طاقتور ہے اللہ کا غصہ کرتا ہو جائے. بری موت سے بچتا ہے, ابھی سے بات میں آتا ہے تو صدقہ تو مناور تو صدقہ تقیم ہی کا تسو, اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنا آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے. اصل مسئلہ تو موت کا ہی اور خاتمہ کا ہے جب اس نے خاتمہ ہو. اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنی خلقت میں, اپنی پیدائش میں, اپنے جسم میں تو بہت کمزور ہے, اس میں جو طاقت آتی ہے وہ اعمال کی ہوتی ہے. اب نقلی صدقہ اس کی آتی ہے طاقت, جیسے ناٹ کا فرض ہے اس کی طاقت, اسی کے ساتھ مزاقی ہے, حج بھی ہے, نماز بھی ہے, ان میں کا ایک ایک فرق جو رکن اسلام ہے اس کی طاقت, اور یہ سارے ارکان اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائیں. نماز میں نماز حقیقت کے ساتھ, روزے دار میں حقیقت کے ساتھ, حاجی حقیقت کے ساتھ, کہ اس کی جو محنت ہے اس کو کہتے ہیں دعوت کی محنت, وہ کتنی طاقتور ہوگی. لیکن یہ جو ہے کہ ہمارا جو پورا دین ہے یہ غیب سے ہے, کوئی چیز نظر نہیں آئی. اب یہاں رہتے ہیں تو فرشتوں نے یہاں سے وہاں تک ٹانکا لگایا ہے, کس کو نظر آتا ہے؟ جنت, دوزخ, پورے سانپ, بچھو, آٹھ کو چیز نظر آئے, سب غیب ہیں. اللہ کا غیبی نظام بھی اس کے ساتھ شامل ہے. دین غیب سے ہے, سارا دین اس کی بنیاد ہے, اور غیبی جتنا نظام ہے اللہ کا وہ سب اس کے ساتھ شامل ہے. یہ دین جب زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ زندگی اتنی طاقتور بنتی ہے کہ فرشتے بھی پر بچھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں, فرشتے بھی ان کے لیے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں. جیسے رمضان مبارک میں آتا ہے, رمضان مبارک کے بارے میں اللہ کے رمضان میں ہے کہ عرش کے اٹھانے والوں کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ بس تمہاری خدمت ہے, جن میں صرف سارے بہنے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہنا. اصل آدمی کی طاقت جو ہے وہ پیسے کی, مکان کی, چیزوں کی, سامانوں کی طاقت نہیں ہے. لوگ تو یہی کہتے ہیں نا, ان کے سامنے تو ظاہر ہے. اسی لیے ایک ہے ظاہری نظام اور ایک ہے ظاہری نظام. اور ظاہری نظام جتنا ہے, آسمانوں کا, زمینوں کا, چاند سورج کا, ہواؤں کا, پہاڑوں کا, وہ سب تابع ہے غیبی نظام کے. جیسے یہ سارا جسم ظاہری ہے لیکن یہ تابع ہے روح کے, جو کہتے ہیں نظر ایک اس کو اکثر روح, لیکن روح ہے. روح ہے تو بول رہا ہوں, روح ہے تو آنکھیں کھلیے, روح ہے تو چلتے ہیں. جس طرح انسان کا ظاہری جسم اس کی روح کے تابے ہے جو غیب میں ہے نظر نہیں آتی, اسی طرح پوری کائنات کا جتنی شکلوں کے ساتھ نظام ہے, وہ آسمانی دنیا کا ہو, زمینوں کا ہو, سمندروں کا ہو, کانوں کا ہو, کہیں کا ہو, وہ سارا اللہ کے ذہنی نظام کے تابع ہے. اسی لیے ہمارے لیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نمونہ بنا دیا, اور ہماری اس محنت کا ہدف اور منزل بھی یہی بتائی کہ اپنے گھر سے, اپنی ذات سے, اپنی مسجد سے, پھر وہ چار مہینے دونوں میں چلنا, چار مہینے پیدل چلنا, ملکوں میں جانا, جتنی محنت کی شکلیں ہیں, ان ساری شکلوں کا ہدف کہ ہمارا ہر کام کرنے والا اس کے سامنے صحابہ کرام سوال کر کہ محنت کرتے کرتے اسی لیے یہ چھ نمبر یہ خالی بولنے کے نہیں ہے, اندر اتر جائے. ان چھ نمبروں کے ذریعے چلتے چلتے پہنچنا ہوا. جو ایمان کی سطح ان کی تھی, جو نمازیں ان کی تھی, جس طرح علم ان کے اندر تھا اور جس علم پر ان کا عمل تھا اور اس کے ہر نمازے پر لبیک تھی, اور جو اللہ کا دھیان, اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی, اسی طرح کی کرام, ایک دوسرے کا خیال رکھنا, ایک دوسرے کے کام آنا, ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا, اور جتنے چاہے پیدل, سواری, جان, مال, تندرستی, بیماری, حالت, ہر حال میں جو اس کام کو کرتا ہے, اس سب کے پیچھے کوئی غرض وابستہ نہیں, صرف اللہ راضی ہو. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا, ہمارے سید احمد خان صاحب لال کے حضور میں, کہ کام کی بنیادیں اخلاص, صرف اللہ کی رضا, اللہ کا ڈر کہ وہ ناراض نہ ہو جائے, اللہ کو راضی کرنا, اصولوں کی پابندی. فرماتے تھے کہ اخلاص کو محنت سارے اصولوں کی پابندی کے ساتھ ہو تو اس میں جتنی طاقت ہے. اسی لیے انہوں نے آگے کہتے ہیں کہ جب بھی بے اصولی ہوگی, اور جب آدمی آزاد ہو کے چلے گا اصولوں سے, پرانا ہو, نیا ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, ذمہ دار ہو, کوئی ہو, کسی نے کہتا ہو, جب وہ اصولوں سے آزاد ہو کر اور اللہ کی نظر, اللہ کی رضا سے نظر ہٹا کر کسی اور شکل پر اس کی نظر جم جائے گی, تو سب سے پہلے ان کے ہاتھوں فتنے کے دروازے کھلیں گے. پھر مختلف لائنوں میں لکھتے ہیں, اور اگر صرف یہ دو باتیں نہیں, گشت کرے تو, بیان کرے تو, بیان سنے تو, تعلیم میں بھیجیں تو, کسی فارغ سے کسی کی تشکیل کریں, کسی کو تیار, دعوت کے جتنے عمل ہیں, ہر عمل میں صرف اللہ راضی ہو جائے. اس کے لیے اصول کیا ہے, اور دوسروں کی پابندی. اس لیے ہمارے علماء نے ہمیں دعوت کا اسلوب بھی بتایا, دعوت کا ڈھنگ طریقہ بھی بتایا. کتنا پیارا ایک آدمی آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ مجھے بنا کاری کی اجازت دے دیں. صحابہ جتنے تھے یہ کون بدتمیز اور کون کیا ہے, کیا پوچھ رہا ہے صحابہ پر پوری اصل بنا رہے اس کو بیٹھے رہتے. دعوت میں حکمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھائی جو تم بات پوچھ رہا ہے اگر یہ بات تیری ماں یا تیری بہن ہے میری ماں بہن کے تھا تو سچا قدم بھائی تم جس کے لیے جا کر ہوگی تو کسی کی ماں بہن ہوگی. یہ کہنے کے بعد وہ صحابی خود کہتے ہیں اس کے بعد بدکاری کی جو نفرت میرے دل میں بیٹھی ہے اور کسی گناہ کی میری طرف اس حکمت کے ساتھ آپ کر دو. اس لیے دعوت اور حکمت پیار کہ ہمیں اللہ پاک نے جو محنت دی اس ساری محنت کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں اللہ راضی ہو جائے اور اس وہ راضی وہ دولتوں سے عہدوں سے کارخانوں سے نئے نئے سامانوں سے دنیا بھر اس سے وہ راضی نہیں ہوتا. وہ راضی ہوتا ہے دین سے. دین کیا ہے؟ دو چیزوں کا مجموعہ ہے. یہ کرو یہ مت کرو, یہ کھاؤ اس طرح کھاؤ, یہ مت کھاؤ اس طرح مت کھاؤ, یہ دیکھو یہ مت دیکھو. اب تمہارا دیکھنا بھی دین بن جائے گا. ادیب کی طاقت اکبر جتنے دین سارے نبیوں کے ساتھ آئے اور ہر نبی کے ساتھ میں جو دین کی طاقت تھی وہ ساری طاقتیں جمع ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا طاقت وہ زندگیوں میں آ جائے اس کی محنت دعوت. اب دعوت کی طاقت کا انداز کرتا ہوں جب ایک نقلی صدقے کی یہ طاقت تو فرضوں کی ارکان اسلام کی اور یہ سارا دین پورے کا پورا حقیقت کے ساتھ ہر فرد بشر میں آ جائے اس کی محنت اس کے لیے جان مال لگانا اس کے تقابل پر اپنے آپ کو جھونک دینا اس عمل کی طاقت. لیکن جیسے روح کی طاقت چھپی ہوئی ہے روح خود چھپی ہوئی ہے اسی لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دین زندگیوں میں رچ بس جائے رچ بس جائے کہ پھر اس کی طاقت کا اپنے وقت پر اظہار ہوتا ہے. جیسے آدمی بیٹھا ہے چپ اس کے اندر روح کی وجہ سے بولنے کی طاقت ہے وہ کب ظاہر ہوتے تو بولتا ہے پتا چلتا ہے. جیسے بندوق کی گولی شیر مرتا ہے چیتا مرتا ہے دشمن مرتا ہے کہتے ہیں اس کے فضائل میں اس کے فضائل میں بندوق کی یہ طاقت ہے گولی کی یہ طاقت. لیکن اس طاقت کا ظہور جو ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ بندوق کی نالی میں رکھی جاتی ہے اور بندوق کی نالی کا رخ شیر کی طرف کیا جاتا ہے. صرف ہاتھ میں گولی ہو اور تم پھینک کے مارو تو کتا بھی نہیں مرے. کہ ایسے نماز کی طاقت جب اپنی حقیقت کے ساتھ اندر آ جاتی ہے کہ اس نماز پر آسمان سے کچھ بھی طاقت میں زمین پر آتی ہے سجدے کی طاقت روزے کی طاقت. اسی لیے کہتے ہیں ہم جو کہ چھ نمبر ہم تو بولتے ہیں, یہ اللہ کرے بولتے بولتے بولتے یہ اپنی حقیقت کے ساتھ ہماری روحوں میں پیوست ہو جائے. اللہ کے وعدوں پر یقین. میں ابھی کتاب پڑھا تھا مجھے جب وہ فسادات ہو رہے تھے گجرات میں اور بڑودے میں بہت سارے بہت سخت فسادات تھے, مکان گاڑیاں کیا کیا, وہ سب ختم ہو گیا. اس کے بعد کچھ رڑوا بیٹھے ہوئے تھے آپس میں. بھائی میں تو دعا دیکھی طاقت دیکھی اپنی آنکھوں سے, یہ کیا ہوا کہ فسادات تو ایسے تھے اور کرفی کرفی تھا دیکھتے جو دماغ. مجھے ایک جگہ جانا تھا اور کیا نہ بہت جلدی کا کوئی مسجد ہوئی تھی بہت بڑی. اللہ کا شکر ہے میں تو گیا بھی اور سلام واپس بھی آیا. اور ساتھیوں نے کہا کہ پولیس والا ساتھ تھا نہیں, پاس بنایا تھا نہیں, کہ وہ تو ایسا وقت تھا اور تم کیسے گئے. بھائی میں نے حدیث میں جو بات ہے بسم اللہ توکل تو اللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله, اس کے جواب میں اللہ کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے پیتا روپیتا وہ تیری کفایت کر لی گئی, تو بچا دیا گیا اور تجھے ہدایت دے دی گئی. میں نے اسے یہ دعا پڑھ کے گیا. اسی لیے وہ جو ہے میں نے کہا کہ ایسا یہ جسم ڈھانچہ تو ہے لیکن روح نہ ہو تو کہ ایسے ہی آدمی بہت کمزور بہت کمزور درد ڈھیر ہو جاتا ہے لیکن بہت طاقتور بہت طاقتور پہاڑوں کا مقابلہ آسمانوں کا مقابلہ زمینوں کا مقابلہ اس سب کے مقابلے کے لیے طاقتور ہے اعمال سے. لیکن ایک ہے اعمال کا ظاہر اور ایک ہے اعمال کی حقیقت. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے تو الفاظ اتنے طاقتور ہیں کہ آسمانوں کی دنیا میں عرش الہی کے سامنے نورانی ستون کو ہلا دیتا. ابھی یہاں ہے اس کی بخشش ہو گئی. یہ ساری چیزیں غیب میں ہیں. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی نے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جو محنت کی تھی وہ ایمان بالغیب کی تھی. قرآن کی ابتدا بھی الذین یؤمنون بالغیب, اس قرآن سے راہیں ملے گی رہبری ملے گی برکتوں کے دروازے کھلیں گے رحمتوں کے کھلیں گے عطایا کے کھلیں گے محنتوں کے کھلیں گے مغفرتوں کے کھلیں گے اللہ کی غیبی تائید اور مددوں کے دروازے کھلیں گے اس قرآن کے راستے سے جن کے رشتے لیے ہدن مل متفری کہ سب سے پہلے اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. یہ اللہ کون ہے جو برف کا نہیں ہے جو پگھل جائے گا, لوہے کا نہیں ہے لکڑی کا نہیں ہے جو پگھل جائے گا. اللہ اپنی قدرت کے ساتھ ہو اول ہو آخر ہو صاحب ہو الواقع, اس کی قدرت کو ماننا اس کی قدرت کو سمجھنا کہ ہر مخلوق کے پیچھے اس کی قدرت. پہلا رکھ صاحب احترام نے سب سے زیادہ سب سے پہلے ایمان بالغیب بنایا. کیسا بنایا کہ اب آنکھوں سے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ نہیں یہ آنکھ دھوکا کھا سکتی ہے اور بہت عرض کے سورہ پاک سرسوں کی بات غلط نہیں ہو سکتا. سورہ سب سے پہلی اور سب سے زیادہ طاقت جو ہے وہ ایمان کی طاقت. یہ اس ایمان کی طاقت کے ساتھ نماز, اسی لیے مہاراج سب صاحب بتاتے ہیں جس نماز میں پانچ باتیں پیدا ہو جائیں گی اپنی حقیقت کے ساتھ وہ نماز اتنی طاقتور ہوگی. زلزلے رکیں گے سیلاب رکیں گے آسمان سے خودشی طاقتیں آئیں گی تمام حالات درست ہوں گے اور سارا جھوٹ سارا دھوکہ سب ختم ہو جائے. جب اس نے پانچ بات سب سے پہلے کرنے والا ہے اپنی. اس لیے مولانا شیخ صاحب کے بیانات میں سب سے زیادہ زور ہوتا تھا کل مار نماز سیکھو نماز سیکھو. اب ہمیں نماز ہم پڑھتے ہیں کہ ہم جیسی پڑھتے ہیں وہ ویسا سدھانچا ہے. تنا کرنے والا یقین بلائی والا ہے آدمی نے اللہ اکبر کہا. اس اللہ اکبر کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں. ابھی کہا ہے سبحانک اللہم کیا تسبیح کی کیا طاقت، اس کی کیا فضائل ہے. اس لیے قرآن جو نازل ہوا تو ابتدا میں اکثر آیتیں فضائل کی نازل ہوئی. فضائل واضح ہو رہی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ جی فرمایا کرتے تھے کہ ہماری یہ جو فضائل کی کتابیں اور ہمارے جو والے والی باتیں ہیں یہ خالی سن لینے اور یاد کر لینے کے لیے نہیں. جس میں نے وہ سنا نا بسم اللہ توکل تو اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ کہا اور دل مطمئن ہو گیا کہ چاہے گولیوں کی بارش برستی ہو میرا بال بتا نہیں ہو سکتا میرے اللہ کہتے ہیں. یقین بنانا اور یہ بنتا ہے محنت سے. آدمی جس چیز کو بار بار بولتا ہے وہ چیز اس کے دل بھیتر اتر جاتی ہے. جیسے اس وقت دنیا پیسے کو بول رہی ہے تو بچے عوام خواب چھوٹے بڑے مستری کہہ رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو مزوں کی کمر توڑنے والی کو. قبرستان میں جنازے کے ساتھ جاتے ہیں وہاں بھی آدمی آئے. کبھی قبر تیار ہونے میں دیر ہو جنازہ رکھا ہے پانچ یہاں کھڑے ہیں تین وہاں کھڑے ہیں ساتھ ہے جو ٹولیا بچے ہیں اب کوئی جا کے چکر لگا کے ان کی باتیں سنیں. کپڑے والا کپڑے کی بات جوتے والا جوتے کی بات جو اس کا جو کام دھندا ہے یعنی قبرستان میں مسجد ہے اور قبر فضائل کی کتابوں میں نہیں سنتے ہیں لوگ. میں رشک کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں نے دارا اور سکندر کو کھایا ہے، میں نے آسمان جیسے انسانوں کا سنگوش کیا ہے. قبر آواز دیتی ہے، چلنے والا جب آتا ہے جب مومن جاتا ہے تو کشادہ ہو جاتی ہے، جب دوسرے کے لیے کل ہو جاتی ہے. یہ ساری باتیں ہم فضائل میں سنتے ہیں لیکن وہاں بھی اس کا دھیان نہیں ہوتا. جیسے سب جانتے ہیں نماز کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے. اب یہ آدمی غیر کے نماز پڑھ رہا ہے، جانے والے کو پتا نہیں چلا کہ نماز پڑھ رہا ہے، گزر گیا. کسی نے کہا وہ بھائی یہ نماز ہے تو بھی کرتا ہے، منہ کے ہاتھ بھی رکھتا ہے، پھر واپس بھی آتا ہے. یہ ہماری غفلت کی انتہا ہے. کرنے والا یقین، فضائل والا علم، مسائل والی شکل، اللہ کا دھیان اور سوائے نماز تو صرف اللہ کا حکم پورا کرنے ہی کے لیے پڑھنی، اس کو راضی کرنے ہی کے لیے. اس لیے کہا نماز ٹھیک ہو گئی زندگی ٹھیک ہو جائے. اس سے میں نے کہا کہ ہمارا پورا ہین غیب میں ہے اور اس کے ساتھ کی جتنی مددیں ہیں جتنے وعدے ہیں وہ بھی سارا غیب میں ہے. اس کا یقین کتنا بنانا ہے، اتنا بنانا ہے کہ آنکھوں دیکھی کا جھٹلانا آسان ہو جائے، غیب کی بات میں شکل صبح تک مشکل ہو جائے. شبہ نہیں، یہ باقاعدہ اس کی محنت ہے، یہ ہمارا کام ہے. چھ نمبر خالی بولنے کے لیے نہیں. اسی لیے فرماتے تھے تنہائیوں میں بیٹھ کر، جیسے جماعت میں نکلے ہیں، جیسے جمعرات میں آئے ہیں، ملک کے مشورے میں آتے ہیں اپنی مسجدوں میں بیٹھتے ہیں. کبھی کبھی آدمی تنہائی میں بیٹھ کر یہ دکان دار نہیں کرتے. جب بیٹھتے ہیں تو سوچتے ہیں بیاج کیا ہوا, آج کیا ہوا, اور شام کو جب بیٹھ کرتے ہیں تو نفع کتنا نقصان کتنا کیا. لیکن ہم اس کو سوچیں آج کے پورے دن میں دکھائیں گے بھی, دکان پر بھی جائیں گے, نوکری ہے وہ بھی کریں گے, کارخانہ ہے, انسان ہے, اس سب میں ایمان کی قوت کتنی بڑی, اللہ کے بابوں پر یقین کی کیفیت کتنی بڑی. اب جیسے یوں کہا بہت کتنے جو آدمی ہوتا ہے قرآن مانگتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, تصویر پڑھتا ہے, دار ہلکے لگتے ہیں, ایک دوسرے کی تصویر کرتے ہیں, بہت سارے آپ ہوتے ہیں باہر نکلے, کوئی غیر محرم عورت جا رہی اس کو نظر بھر کے دیکھ لیا, یہ سارے قرآن کی تلاوت کرنا, ساری تصویر ساری سب چوک, اس لیے اس کو شیطان کے تیرے مٹے سے ابتدا نظر سے انتہا بتانا چاہیے. ایسے ہی ساتھیوں کے ساتھ بدگمانی یہاں سے ابتدا ہوتی ہے, پھر غیبت کیا سوچتے ہیں, اتنی تہمتیں ہیں, اب اس کی بڑی میں کتنی سخت ہے کہ غیبت تو برفاری سے بھی زیادہ سخت ہے. اس لیے دوستوں آدمی اپنی ذات سے جسم کے اعتبار سے بہت کمزور, لیکن اس کی طاقت کا جو روح ہوتا ہے, اس ہاتھ میں کتنی طاقت ہے یہ اس کی روح سے پتا چلتا ہے. جیسے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کسی کو کیا کرتے ہیں اس کو پانی پانی ہاتھ تو موجود ہے تو پانی مار دیا, کیا ہوا ہاتھ کر دیا, یہ ہاتھ ہے اس کے اندر کی جو روح تھی جس کی وجہ سے یہ ہلتا تھا, لیتا تھا, لیتا تھا اور ڈاٹا کرتا تھا, وہ سب کم ہو گئی. اصل وہ روح کی طاقت ہے. جو ایسے ہی ان سارے اعمال کی حقیقت روح تک پہنچے تو پھر اس کی طاقت کا ضرور کہ گولی بندوق کی دیکھنے میں ہی نہیں, اور شیر لیکن تب جب وہ اپنی صحیح جگہ کر, ایسے ہی آدمی بہت کمزور لیکن اس کے اعمال کی طاقت, اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جب وہ عمل اپنی روح تک پیوست ہو جائے, جیسے آدمی کو پورا اطمینان, میرے پاس 10 روپے ہیں, یہاں سے اسٹیشن جانے کے لیے بس کا ٹکٹ 5 روپے کا بنتا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, کتنا اطمینان کوئی بات نہیں, جاؤں گا بھی آؤں گا, میرے پاس گھر سے نکلنے کے وقت یہ دعا ہے, صبح کی یہ دعا ہے, شام کی یہ دعا ہے, میرے آقا نے یہ بتایا ہے. اس لیے مصنون دعاؤں کا اہتمام, ہمیں دو چیز, محنت اور دعا, دعوت اور دعا, ایک طرف دعوت دینی ہے, ہر ایک کا تعلق اللہ سے ہو جائے. اس لیے حدیث میں تو یہاں کہا گیا احب اللہ لعباده, احب اللہ لعباده, اللہ کے بندوں میں اللہ کی محبت پیدا کرو, اللہ کو بندوں کے درمیان اللہ کو محبوب بنا لو کہ اللہ کی بڑائی, اس کی عظمت, اس کی دار و دہیش, اس کی نعمتیں, وہ بندہ عمل کرتا ہے اپنی مثال سے اور وہ دیتا ہے اپنی شان شان. دعاؤں کی تاثیر بتائی ہے, جس طرح چیزوں میں تاثیر, نمک کی یہ تاثیر ہے, شکر کی یہ تاثیر ہے, لیمو کی یہ تاثیر ہے, لیمو سے پانی کھٹا ہوگا, شکر سے میٹھا ہوگا, نمک سے کھارا ہوگا, اس کی تاثیر ہے, اللہ نے رکھی ہے. اعمال کی تاثیر, ایمان کی دعوت, دست عمل, فضائل کی تاریخ, اللہ کا ذکر, قرآن کی تلاوت, بدائل اپنی مسئلہ بدائل قرآن بدائل ذکر بدائل نماز بدائل تبلیغ سارے وہ سنیں سمجھیں اور اس کو زندگی میں جگہ دیں. تو یہ ایسی ہے جیسے گولی نالی میں رکھی گئی پھر اس عمل کی طاقت کا ظہور ہوتا ہے. اشراق جو آج جن کے شروع میں کیا رکھا تھا اللہ کا بات اس کے دن بھر کے کام ایک مرتبہ یاسین شہید پڑھنا دس قرآن ختم کرنے کا سوال اور پھر جن کے شروع میں یاسین پڑھنا دن بھر اس کے ساتھ فضائل یوں نہیں ہے کلمے والا یقین ہو اور فضائل والا علم ہو کہ جس وقت میں دشا اب یہ سارا سنما آیا میں گھر سے چلا ہوں یہاں آیا اس راستے میں اللہ کا کیا وعدہ میرے ہر قدم پر میرے ہر سانس پر میری نیت اور میرے جذبے پر اس کے دھیان کے ساتھ ہم جمعرات میں جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کا دین حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے اس کی محنت کے لیے اس کو سوچنے سمجھنے اس کے لیے فکر کرنے کے لیے ساتھی جمع ہو رہے ہیں میں بھی اس میں جا رہا ہوں. یہ ایسا ہے جیسے وہ بہت شاندار بنگلہ بن رہا ہے بہت شاندار اس کے اندر قسم قسم کا سامان لیکن وہ جو اٹھے لگ کی جاتی ہے جو پتھر لگائے جاتے ہیں بعض جگہ ذرا سا پھلا رہ جاتا ہے تو وہاں ایک ٹکڑا لگایا ہے لیکن اب وہ ٹکڑا نہیں رہا اب اس کی نسبت اس دیوار کے ساتھ ہو گئی. تو اس کو ٹکڑا سمجھ کے نکال کے پھینکنا چاہے تو گھر والا اس کی دھیان پہ آ جائے گا. اے کہے گا نہیں کہ گیر نزدیک پتھر کا ٹکڑا ہے نہیں تو ساری دیوار خراب ہو جائے گی. مجھے پتا نہیں کیا بھی جائے. اس طرح ایک ایک عمل کی قیمت اور اس کا وقت پر دھیان میں یہ کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے اس لیے میں نے عرض کیا کہ انسان بہت کمزور ہے لیکن طاقتور بھی اتنا ہے کہ اس کی طاقت کے مقابلے میں کوئی چیز ہے نہیں سے. تو جب وہ عمل اپنی حقیقت کے ساتھ جیسے ایک ہے عمل کا ڈھانچہ جیسے ہمارا جسم یہ ڈھانچہ ہے زبان کی طاقت آنکھ کی طاقت جب لوگ چاند دیکھتے ہیں رمضان کا وقت اور اس کا سارا ہے تو بات مطلب بہت باریک ہے اور کئی جھاڑیوں کے پیچھے کئی بادلوں کے پیچھے لیکن جن کی نظر تیز ہوتی ہے کہ بھائی آپ تم کو دکھاؤں اس نظر میں جب اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو کیا چاند کی بالکی ہے اسے بہت نہیں سوکھ میری بد نظری اسے بیر محرم کو دیکھنا تو آسمان توڑ دے گا زمین ہلا دے گا. ایک طرف باتوں کا یقین دوسری طرف وعیدوں کا خوف. میں نے شاید پہلے بھی سنایا دلی میں یہ جیسے مختلف علاقوں کے بچے مسجدوں میں امامت کرتے ہیں اذان دیتے ہیں تو وہاں ایک مؤذن صاحب تھے بنگال کے مؤذن تھے مطلب جگہ پڑھتے تھے مسجد میں رات کو عشاء کی نماز کے بعد وہ دروازہ بند کرتے تھے کہ ایک عورت اندر آئی بہن یہ بہن باہر جاؤ میں جاؤں گی نہیں رہوں گی میں یہاں محلے میں اپنے رشتے داروں سے ملنے آئی تھی اور مل کے میں واپس جا رہی تھی. راستے میں یہ معلوم ہوگا کہ وہاں حلقے میں ان کے علاقے میں فساد ہو گیا ہے تو میں اپنی جان بچانے کے لیے یہاں آئی. ارے بہن تو آگے ہو لیکن میں اکیلا ہوں اور مسجد اور صبح کو تم جو چاہے کرو تو بیٹھی رہی. اب یہ جذبات ہوتے ہیں جوان آدمی ہے رات ہوئی ابھی رات ہو گئی سب نا ہو گیا طرح طرح کے خیالات برے برے خیالات کے لیے میں اکیلا دنیا سو رہی ہے سنارا اپنے کو بچانے کے لیے معتد صاحب نے اپنا کمرہ کھولا اور اس میں موم بتی جلائی کتاب لکھنے کی. ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ اس موم بتی میں انگلی تھا انگلی ڈالتا تھا پھر کھینچ لیتا. وہ خاتون بیچاری وہاں بیٹھے بیٹھی اس کو وہاں سے نہیں ڈالا وہ نہیں کرتی. ہوتے ہوتے رات پوری ہو گئی صبح کی اذان ہو گئی اور اس خاتون سے اس نے کرام ہوتی ہے بہن اب تم چلی جاؤ نماز آئیں گے مجھے تمہیں دیکھیں گے تو میرے لیے بہت مسئلہ بن جائے گا میں چل جاؤں گی جتنا بتا دو تم نے یہ کیا کیا ہے. ارے بہن یہ آج میں نے کہا کرام رضوان اللہ تجمین کیا ساری چیزیں صحت میں ملتی ہیں کہ کروڑوں کی قیمت کی کوئی چیز سامنے آئی اللہ کے در سے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اگر میں نے اس پر ہاتھ مارا تو میری آخرت خراب ہو جائے گی. صحابہ کی سیرت ہے جب اس نے بہت شراب کیا تو میں جاؤں گی لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا میں نے کہا کہ بہن بات یہ ہے کہ اللہ تم بھی عورت ہو میں مرد ہوں شیطان اندر سننے سے ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے بار بار منہ کالا کرنے کا خیال آ رہا تھا اور اس وقت میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے موم بتی کی آگ کتنی ہوتی ہے دنیا کے آگ تو وہاں کی آگ سے 70,000 مرتبہ دھل جائے کہ میں اپنے آپ کو نہیں سمجھا رہا تھا اس کو یہ برداشت کر لو گے یہ بس تو جنت کی آگ برداشت کر لو گے اللہ نے مجھے بچا دیا. یہ وعید ہے اسی لیے وعدے اور وعید وعدے اور وعیدوں کے ذریعے فلم و عمل میں جوڑ پیدا کرنا یہ تعلیم کے شروع میں کہا جاتا تھا. وعدے اور وعید کے ذریعے فلم و عمل میں جوڑ پیدا کرنا اور فضائل اعمال کے ذریعے اعمال کا شوق اور رغبت پیدا کرنا یہ تعلیم بہت طاقتور عمل ہے. یہ خالی کھانا پوری کے طور پر نہیں. تو میں نے آج کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم جن کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ان کی بات یہ کہ سب سے پہلے انہوں نے ایمان بالغیب بنایا ہمارا پورا دین غیب پر اور اس کے ہر عمل کے ساتھ جتنی غیبی تائیدیں غیبی مددیں غیبی نصرتوں کے وعدے ہیں وہ بھی سب غیب ہیں اور عمل کی خرابی پر جتنی سخت وعیدیں ہیں وہ بھی غیب ہے. دنیا کی کوئی طاقت آدمی کو گناہ سے نہیں بچا سکتی دنیا کی کوئی طاقت آدمی سے اللہ کے راستے کے مجاہدے نہیں کروا سکتی دھوپ برداشت کرنے لگے سوائے اللہ کی ذات و صفات کے ایمان اور اللہ کے وعدوں پر یقین کی کیفیت. سہارا انسان نہیں تھے جو ان کو بھوک نہیں لگتی ان کو گھر نہیں لگتی ان کے بھی بچے نہیں تھے لیکن اس عمل پر میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا ایمان کی محنت کروں گا اللہ کا ہر بندہ اللہ کے رجوع کر جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ امت بنائی ہے اس امت کے ایک فرد کا ایمان کہ یہ گمراہی سے بچے یہ گمراہوں کے ہاتھوں میں نہ پڑے اس کے اپنے ایمان میں روز کیا رکھتی ہو روز تقوا روز تقوے میں توکل میں عقلیت میں توازن میں جو صفات اس محنت کے لیے اس محنت کو ان صفات کے ساتھ کہ یہ سب برداشت ہو سکتا ہے امت کے ہاتھ سے تقوا کرا ہے امت کے جوان کو جو چاہے جہاں چاہے استعمال کر لے اس تعلیم کو جو چاہے جو سبق پڑھا لے جس طرح کا حالات رہا نہیں میری جان کے جھیل دوں گا لیکن امت جب تک میں سمجھا اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی صفات میں آتا ہے یتمل ملون یتمل ملون کتمل السلیم راتوں کو ایسے دل ملاتے تھے اور دل ملاتے تھے جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا دل ملاتا اس امت کی ایمان کا کیا ہوگا اب اس وقت جتنے دنیا میں کتنے دروازے کھل رہے ہیں, اس لیے ہمارے مولانا عبد اللہ ہدایت کرنا چاہیے کہ بھائی جتنا ہدایت کو سمجھنا, ایمان کو سمجھنا ضروری ہے, گمراہی کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کہیں گمراہ نہ ہو رہے ہیں, کہیں گمراہوں کی گود میں نہ بیٹھ رہے ہوں. ہماری عقل کے اعتبار سے, ہمارے جان کے اعتبار سے, ہماری صلاحیتوں کے اعتبار سے, اس لیے کیا نہ قرآن ہے لاکھوں غلط نہ انسان بھی ایسے ہوئی, بہت عجیب اس کی وہ ہے. لیکن جب یہ اپنی صلاحیتوں کو برباد کرتا ہے, نہ لگانے کی جگہ لگاتا ہے, نہ بولنے کے بول بولتا ہے, نہ دیکھنے کی چیز دیکھتا ہے, نہ کرنے کے کام کرتا ہے, جس تینوں چیزوں میں جتنی چیزوں کو شریعت نے منع کیا ہے اس کو کرتا ہے, تو پھر یہ اتنا گرتا ہے, اتنا گرتا ہے, اتنا گرتا ہے کہ اس پر سارا گر جاتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جہنم میں ایک طبقہ ہے جس سے خود جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے, اور وہ اس کے لیے ہے کہ وہ تکبر کے لیے اپنے کو بڑا سمجھنا, لیکن بڑائی تو صرف اللہ کے لیے, بندوں کو تو بندے بن کر رہو. اور اسی لیے محنت جب ایک کے پاس جائیں گے, کوئی کروا بول بولے گا, کوئی بات سن لیں تو کہیں جائیں گے. ابھی میں اپنی مسجد میں وہاں تھا, ہماری مسجد روشن میں سبق, تو میں آج کتنی ملاقات کیا ہوا ہوا, تو ایک صاحب کے بارے میں ایک ساتھ کے ساتھ ہم گئے تھے, تو ہم کیا بھائی تم ہمارے مت آیا کرو, تم ہم سے بات مت کرو, سو کیا کرتے. تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس میں بڑی ذات سے کروں گا, اور وہی بات یہ تو جسم ہے, اصل تو روح ہے, تصویر کا, تلاوت کا, رش کا, تعلیم کا, اس کے عمل کی طاقت کا ظہور ہوتا ہے جب یہ اندر حقیقت کے ساتھ رچ بن جاتے ہیں. اس لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیشن گوئیاں کی ہے کہ وقت آئے گا کہ صرف زبان پر کلمہ رہے گا ہم مسلمان. ابھی میں تھوڑے دن پہلے یہ عاشورہ کا روزہ تھا, عاشورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں سنا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو ایک ساتھ ایک روزہ ملا کے 9-10 کا 10-11 رکھ لوں. تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مدینہ پاک تشریف لے گئے کے لیے بھی آپ نے یہ روزہ رکھا اخیر کا, اور اس کے جلد کر کے تشریف لے گئے تو وہاں بھی آپ نے رکھا, لیکن وہاں جا کے دیکھا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں جس کا روزہ. آپ نے فرمایا خالف الیہود, خالف الیہود, یہودیوں کی مخالفت میں تم ایک آگے یا پیچھے ملا کے رکھا کرو, وہ ایک رہتے تھے. اب ماشاء اللہ بہت دوستوں میں روزے رکھے, 9-10 بول 10 گیا بہت رہتے, لیکن اب سمجھنا یہ ہے کہ وہ خالف الیہود جو ہے وہ صرف عاشورہ کے لیے, گھروں کی شادیاں, کمائیاں, جس کو فلم کھلا یہود حلال کہتا ہے, جائز کہتا ہے, اور قرآن جس کو کہتا ہے کہ چلا راستے میں اللہ سے لڑنے کے لیے, اس میں مخالف نہیں. سود کے لیے اتنی سخت وعید کسی اور رقم کے لیے نہیں ہے. یا یہ ندی نام تم بہت بدلو ماں بتائی اپنے دیوار تم تم مومن وہی جب تب ارو بدلو بہن میں اللہ ایمان بھرو, سود چھوڑو, بیاج چھوڑو, اب اس کے لیے مختلف ہیلے ہمارے حرام حرام ہے, حلال حلال ہے, الحلال بین والحرام بین وما بینهما امور مشتبهة. لیکن وہی بات جو میں نے کہی تھی, کرنے کے کام کو کوئی کر نہیں سکتا اور بچنے کی چیز سے کوئی بچ نہیں سکتا جب تک اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو جائے. کوئی دیکھے نہ دیکھے, اس لیے کہ اللہ کے یہاں کر رات سے لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اصلاح تبدیلا جو اللہ کی سنتیں ہیں حکموں کے پورا کرنے پر انعامات کا وعدہ ہے چاہے کوئی غریب سے غریب آدمی اس کو کرے اللہ والا کرے حکموں کے توڑنے پر سب وعیدیں ہیں چاہے کوئی بڑے سے بڑا آدمی توڑے اس کے یہاں رنگ زبان قوم خاندان برادری وہ کون سی چیز یہ ساری چیزیں ایمان سے تعلق ہے یقین اللہ دیکھ رہا ہے وہ سن رہا ہے وہ سمیع ہے وہ بصیر ہے وہ عجیب ہے اس لیے کہا کہ جب آدمی نہ دیکھنے کی چیز سے اچانک نظر پڑے اچانک کی نظر مار لیکن پھر جب اپنی نظر کو بچا لیا تو یہ کہ اس کا پہلا نقد انعام جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے کہ اس کے بعد جو یہ عمل کرے گا عمل میں لذت آئے گی لوگ کہتے ہیں مطلب دعا میں جی نہیں لگتا نماز میں جی نہیں لگتا بہت بسوں سے آتے ہیں بس وہ یوں نہیں ہوتی ہے وہ کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے لیکن گناہ ہو ظلمت اور پرانے زمانے ہو جائے ایک ساتھ نہیں اس لیے اس کو سب سے پہلی طاقت جو بنانی ہو اس ایمان کی طاقت کے ساتھ جو عمل ہے نماز ہے نفلیں ہیں صدقہ ہے اور آگے اعمال دعوت میں گٹتے ہیں دوسرا گٹتے ہیں شہروزہ ہے ابھی جیسے اپنے ماشاء اللہ زونوں کی جماعتیں بن رہی ہے مسجدوں میں اور شادی کوشش بھی کر رہے ہیں اور مسجدوں میں ہم نے گاڑیاں بھی لی ہے کہ اس کی طاقت کا ضرور اس وقت ہوگا جب وہ عمل اپنی حقیقت کے ساتھ اگر شیر کی اتنی بڑی شکست طاقت پر یہ شیر کچھ کرے اس پر تو چونٹی بھی وہ پورا چکر لگا کے آ جائے گی اور چونٹی کو بھی تو نقصان لیکن شیر پہ سچ مچ کا ایسے ہی دوستو ہمیں اپنا ایمان بنانا کلمہ اور نماز یہ دو چیزیں ہمارے جاندار ہو جائیں اور اسی کے لیے یہ ساری محنت میں مانا رضی صاحب رحمت اللہ کرواتے تھے ایمان بنانا ہے ایمان پکانا ہے ایمان بچانا ہے اور ایمان کو پھیلانا ہے ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے اور ایمان پکا ہو جیسے صحابہ بارے میں آتا ہے کہ پہاڑ ہل سکتے ہیں لیکن صحابی کے ایمان میں تسلسل نہیں آ سکتا کہ ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے ایمان پکے گا ایمان کے راستے کے مجاہدوں سے اپنی طبیعت کے خلاف ہر قدم پر کوئی نہ کوئی آزمائی ہر قدم پر کوئی نہ کوئی نفس کے خلاف اس کو اللہ کے لیے برداشت کرنا کہ جتنا مجاہدہ ہوگا اتنا ایمان پکتا ہوگا بنے گا دعوت سے پکے گا مجاہدوں سے بچے گا ماحول سے ساتھ مجھے تو خوب یاد آیا اللہ اکبر پڑوس کے ملک میں ایک مدرسہ ہے وہاں کے طلبہ ماشاء اللہ جمعرات کے جماعتوں میں جانا اس طرح چلنے کی اشارہ والے سب اس مدرسے کے سامنے سو دکانوں کا مارکیٹ لیکن وہ بچارے ایسے تھے کہ ان کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتے یہ تو وہ ہیں ان کو جو ترتیب دی گئی کہ پہلے سب میں بھائی ہیں امتی ہیں غلط فہمی میں ہے بچارے طلبا نے دس شروع کیا دکانوں پر شروع میں تو ہوئی اس آدمی کو غلط فہمی کرتی ہے شروع میں ان کو دھکے بھی دیے خبردار جو ہے وہ ہے وہ برداشت کرتے رہے لیکن پابندی کے ساتھ اس لیے ہماری محنت میں پابندی بہت ضروری ہے یہ نہیں کبھی کر لیا کبھی نہیں اس سال تو تین چلے لگ گئے اور تین سال تک سال کا چلا نہیں دس دن کی جماعت میں چلے گئے اگلے مہینے کے تین دن میں جو عمل ہو پوری پابندی کے ساتھ حدیث میں کہا گیا خیر العمل ما داوت علیہ صاحبہ، سب سے اچھا عمل وہ ہے جس کو آدمی پابندی کے ساتھ کرے. خیر انہوں نے دھکے بھی کھاتے رہے، سنتے بھی رہے، بولتے بھی رہے، لیکن ماشاءاللہ جمے رہے تو 100 دکانوں کے بعد اللہ اکبر ان بچوں کی محنت 1 سے 10، 11 سے 20 اس طرح 10-10 دکانوں کی انہوں نے مارکیٹ کے اندر کھلتا ہے تو ان 10 دکانوں کی تعلیم اس دکان میں ہوگی، ان 100 کی 100 دکانوں میں فضائل کی تعلیم شروع ہوگی. اب پھر انہوں نے جب فضائل پڑھے اور سنیا رائجن سنی تو ان کی جماعتیں بنی. اللہ نے محنت نہ کہا لیکن دعوت ایمان بنے گا دعوت سے، پکے گا مجاہدوں سے، ہر ایک کا مجاہدہ الگ الگ ہوتا ہے. اللہ کے لیے جو چیز برداشت کی جاتی ہے وہ مجاہدہ بنتا ہے، اور مجاہدے کے پیچھے ہدایت چھپی ہوئی ہے. اللہ کا وعدہ ہے من ندی نجاہد بنا لنہدی انہم سبلنا، بنے گا دعوت سے، پکے گا مجاہدوں سے، بچے گا ماحول سے، پورے مارکیٹ کا ماحول، پورے گھر کا ماحول، سارے مسلموں کا ماحول، پوری گلی والوں کا ماحول. اس لیے اللہ یہ جو بہنوں کی ملاقاتیں اور ایک سے بات کرنا، ان کو سمجھانا، یہ جب ماحول بنے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لیا ہے تو مدینے کا ماحول تو قتل و غارت کا، ایک صدی سے زیادہ وہاں لڑایا کر. آپ نے جو ماحول وہاں تیار کیا اخلاق سے، نمازوں سے، اعمال سے، کیونکہ ایک دن وہ آیا کہ مدینہ منورہ کا ہر محلہ، اس کی ہر گلی، اس کا ہر گھر، اس گھر کا ہر فرد، ہر ایک بات کی اتنی مؤمن مہاجر مجاہد، میں جو کچھ ہوں بعد میں میں سب سے پہلے مومن ہوں، میرے ایمان پانچ آ گئے اس کو کسی نے قدر ہے، مہاجر ہوں، جتنی چیزوں کو اللہ نے چھوڑنے کو کہا ہے میں اس کا چھوڑنے والا ہوں، ایمان میرا بنے گا، حرام سے میں بچوں گا، لیکن یہ تو میری ذاتی زندگی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم کے ہیں، پورے عالم میں یہ زندگی عام ہو جا رہا ہے، اس کے لیے جان میری، مال میرا، مجھے کسی نے کچھ نہیں چاہیے، انہیں مجاہد. اسی لیے تکلیفیں، مجاہدین اور ایزان تو مکہ مکرمہ کی زندگی میں زیادہ، لیکن دین جو پھیلا اور آج جو ہم کے بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں قرآن اور حدیث اور مدرسے اور خانقاہ ہیں اور علماء کرام جو ہے یہ مدینہ والوں کی مدرسے. اگر دعوت مجاہدوں کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ ہوتی ہے، عجیب بات فرمائی، ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ شروع ہی میں ان کا اتنا اکرام، ان کی اتنا بھگت، پھر جب بعد میں مجاہدے آتے ہیں تو پھسل جاتے ہیں، لیکن جب شروع میں مجاہدوں سے گزرتے ہیں، قربانیوں کے ساتھ چلتے ہیں اور ہر طرح کی برداشت کرتے ہیں تو پھر جب ان پر دروازے کھلتے ہیں نعمتوں کے وہ جمتے ہیں کہ بڑی طرح کی نعمت، اس کی اور مدد ہوتی ہے، اس راستے کی برکت چاہیے. اس لیے میرے دوستو سب سے پہلی چیز اپنا ایمان رکھنا ہے، اور وہ جو سارا غیب میں ہے، غیب کی جتنی باتوں کی خبر دی ہے قرآن و حدیث نے، آنکھوں دیکھی سے زیادہ اس کا یقین، اور یہ ایک دن میں نہ بولنے والے میں آتا ہے نہ سننے والوں میں آتا ہے، یہ تو مسلسل مسلسل. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بہت پیاری مثال دی، اللہ ان رحل اسلام اضافے رکھ اللہ بدور ہے دار، دیکھو اسلام کی چکی چل رہی ہے، چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں نا، ایک اوپر کا ایک نیچے کا، اوپر والا چلتا ہے تو نیچے والا چلتا ہے، اب مٹھا بھر کے اس پر ڈالتے ہیں، جو دانے ان دو پتھروں کے بیچ میں آتے ہیں وہ آٹا بنتا ہے، اور جب آٹا بنتا ہے تو اس سے چپاتیاں بھی بسکٹ بھی لے لیا بھی آٹا بنتا ہے۔ ایسے ہی وہ ساتھی جو دونوں مقامی کام میں اپنی پوری پابندی کے ساتھ سالانہ ماہانہ ہفتے واری روزانہ اس پہ جب یہ چلتے ہیں اور پیستے ہیں تو ایسے کچھ ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں اتنا بڑا تسلا تھا جس کے اندر گہوں تھے چنے تھے، اگر پیسا تو آٹا کتنا ہو، آٹا اتنا ہو۔ ایسے ہی مداحتوں سے گزرتے ہوئے پیستے ہوئے اللہ کے لیے برداشت کرتے ہوئے ایک مجمع تیار ہوتا ہے، اور جب وہ تیار ہوتے ہیں تو ان کے کندھوں پر رکھ کر اللہ ہدایت کی ذہن چلا چاہا کتنے، لیکن اب کروڑوں کو جو ہدایت مل رہی ہے تو کتنے قرآن اور حدیث کی کیفیت تھی تو سر نہیں۔ ایک حضرت مصیبت عمیر رضی اللہ تعالیٰ حضور نے بھیجا تھا ان کو مدینے والوں کے تعلیم کے لیے، پورے دونوں خاندان دونوں سردار قوم کے اور کوئی گھر نہیں بچاتا مدینے، اس لیے میرے دوستوں یہ کام ہوگا کہ اخلاص قربانی قربانی اور اصولوں کی پابندی، جتنا کہا ہے جیسے کہا ہے اللہ ان کے قبروں کو نور سے نظر فرمائے۔ ہمارے تینوں حضرات نے جو ہمیں ترتیب بتائی ہے گشتوں کی، بدائی کتابوں کی، تعلیم کی، اور مہینے کے تیسرے دار آنے والوں کو کس طرح لینا اور جماعتوں چلتے ہوئے کس طرح وقت گزارنا، کہاں ہر جگہ سے نقل جماعت نکالنا، اس وقت میں ہمارے پورے شہر میں ایک ہر مسجد میں اس کی آواز ہے بھائی 17 اکتوبر کو دونوں کی جماعت ہے۔ کیوں بھائی عبداللہ بھائی 17 کیا ہے کہاں ہے ساتھی کوئی ہے تشکیل والے 17 کے 17 شام سے ساتھی آ جاتے ہیں نا، اس بار اس وقت میں پورے شہر میں اس کی آواز جل رہی ہے اور ماشاءاللہ برابر سن رہے ہیں۔ اسی کے مقابلے میں دوسرے حالات بھی کاروبار اور یہ پکاسمان میں اور بہت ساری چیزیں ہوئی، یہی ہے وہ وقت، یہی ہے وہ وقت، حالات اور احکامات، حالات اور احکامات۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جاتا ہے زمینوں پر بوجھ بن جاتے ہو، آخرت کے مقابلے بہت سارا ہے کا مسئلہ کہ اس محنت پر حالات کے مقابلے میں اپنا قدم اٹھانا اللہ کے بھروسے پر، اس پر کتنی کیسی آخرت بنے، اللہ کیسے راضی ہوں گی، اور صرف کمائی نہیں جہاں سے گزریں گے، جہاں جائیں گے، جہاں کہیں گے، جہاں کریں گے، اللہ لاکھوں بھی بنائیں گے، یہ اصل آخرت ہے۔ اسی لیے جتنا یقین صحیح ہوگا اتنا عمل صحیح ہوگا، اور جتنا عمل صحیح ہوگا اتنی آخرت صحیح بنے گی، اور پھر ایک کی نہیں بنے گی لاکھوں کی بنے گی۔ اسی کے لیے اس وقت میں ماشاء اللہ اس میں بہت سے ایسے ہوں گے جو پہلے بھی دونوں کی جماعتوں میں چلے اور اپنے فیملی کے لیے بھی چلے اور بڑی طرح گزارنا ماشاء اللہ آتی ہے۔ اس وقت میں سارا مجمع جس طرح بیٹھا ہے اللہ پاک بہت قبول کرنا ہے، دیکھو کرنے والی رات اللہ کی ہے، جن سب کے اللہ کے قبضے میں ہے۔ اگر ہم تم نے اندر میں ہمارے طلب ہے اللہ مجھے قبول فرما لے، اگر یہ ہمارے اندر ہے تو جو دانت دیتا ہے وہ چبانے کو ملے گا، ہے وہی ہمارے لیے اسباب بھی پیدا کروائیں گے۔ اس لیے اس طرح بیٹھے اسی طرح بیٹھے ہیں، صرف 4 مہینے دونوں کی جماعت میں جانے کے لیے، چاہے جہاں کے بھی اس مسجد کے بھی ہو، وہ آگے کی تشریفات میں ہوگی، اس وقت میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرو کون تیار ہے۔ اگر مجمع میں ایسے ساتھی بیٹھے ہیں ये जिन्होंने अपने अपनी मस्जिदों में लिखवा दिया है, ये मस्जिदों में वो तैयार हैं, तो वही खड़े होकर के यहाँ भी पेश करें और फिर मजमे के अंदर घुसे। आज मैंने अपनी मस्जिद में भी कहा, मेरे पास जुमेरात को तो जाते हैं लेकिन मेहमान बनकर नहीं, मजमे में घुसना है और तश्कीलें करनी है। जो साथी अपनी मस्जिदों में तैयार हो चुके हैं, नाम लिखवा चुके हैं, उनकी तरक्की बन रही है, वो जरा एक मरतबा खड़े हो जाए तो दूसरों को भी हिम्मत हो। सिर्फ खड़े रहें, खड़े रहो, खड़े रहो। हर आदमी के अगर मस्जिद के बाद साथी खड़े हो जाए तो माशाल्लाह दोनों की जमात में, दोनों जमातों में जुड़ जा रहे हैं, अक्टूबर वाली भी नवंबर में बहुत सारे साथियों ने जुड़ा है। अभी इस वक्त में सिर्फ वो खड़े हो जाए, पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, कई हल्के वालों ने जो साथियों को तय किया है वो भी अपने साथियों को खड़े करें। मस्जिद वालों ने जो तय किया, माशाल्लाह पूरे शहर के सारे हलकों के साथी यहाँ मौजूद हैं, अपने अपने हल्के के अखबार से जिनको आपने तैयार किया है उनको जरा सा खड़ा करते। एक नंबर वालों ने हाफिज कुरान जा रहे हैं माशाल्लाह, और यही वक्त है, यही वक्त है माशाल्लाह, और खड़े हो जाए। दो नंबर से पंजाब, जैसे बारिश के जमाने को काश्तकार गनीमत समझता है कि अगर ये बरसात का जमाना निकल गया तो सारे साल हाथ धोते रहेंगे, ऐसे ही इस वक्त में जो साथियों की मेहनत, कोशिश, कुर्बानी और इन हालात में हिम्मत करके खड़े हो जाओ, कोई बिल्कुल घबराने की बात नहीं, अल्लाह के वादों पर यकीन करके, जो अल्लाह के दिन की मदद करेगा अल्लाह उसके काम बनाएगा, उसका वादा है। और बजाओ भाई, बताते रहे भाई, इंसानों में से कोई मामूली अहदेदार या कोई आदमी या कोई शेख या कारखाने का मालिक किसी चीज का वादा कर ले कि अगर तुम जो करोगे तो मेरे कितना कितने कैसे फटते हैं, कैसे बचते हैं। अल्लाह का वादा, नबी की जबानी, हिम्मत करके खड़े हो जाओ, अल्लाह बहुत बड़े हैं। बिल्कुल मत घबराओ, जितनी बात कही है हर साथी ये सबने के मुझसे कहा है और जो मुताबा मुझसे है, अब मुझे फैसला करना है और मैं फैसला करूंगा अल्लाह की जात पर एतमाद करता हूं। खड़े होते रहे, क्या बोलते हो, अगर उसमें बोलते हो या जो जो माशाल्लाह जमातों को लेकर चलने वाले हैं उनके अलावा के जो साथी हैं वो भी खड़े हो जाए। ये इरफान भाई वगैरह यहाँ नहीं है कोई, इरफान भाई हैं ये फरमा, आप सब आदमियों को पहचानते भी हो, ये फरमा पहले एक नंबर से कौन जा रहे हैं, हल्का नंबर 3 से, क्या आपसे आंबावाड़ी वाले सलामत सोने वाले भाई कहां से कौन कौन क्या है, क्या बजाने वाले बताओ जी, कौन अंदर आ जाओ, क्या नहीं है, और 6 नंबर के कितना चाहिए अभी सर के अलावा, और 7 नंबर भाई अभी अभी बीच में بھائی ابھی بیچ میں سے کوئی شادی نہ جائے. دیکھو ہمارے یہاں زبردست نہیں ہے, ہم تو کہنے میں تو کم کرتے نہیں ہیں, لیکن دل اللہ کے قبضے میں ہے. جب ایک جو ساتھی ہوتے ہیں تو ساری تشکیل قابو سے باہر ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کوئی آپ کی بےچارا معذور ہے, کسی کے ساتھ کوئی غلط پریشانی تو اس کے لیے تھوڑی ضرورت. باقی یہ کہ بھائی بات تو ہو گئی, تشکیلیں ہو رہی ہے, مجھے تو جانا نہیں ہے تو میں کہیں اور کرا دوں, ایسا ہوتا ہے. اس لیے مجلس کی ناقدری ہوتی ہے. دل میں سب کے ہے لیکن وہ سامنے حالات کیا نام بھائی عمران کون خان کا ہلکا نمبر مسجد پتا کیا اچھا یہ جتنے یہ تین ساتھیوں کو تو ایک طرف لے لو بھائی, یہ ساتھی جتنے کھڑے ہوئے میں ان کو کسی کے بعد یہاں آئے ہو میں مہو گھر کے پاس چلے جاؤ, باقی جتنے جگہ ہیں دیکھو بالکل مت گھبرانا. اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو اور اللہ خود کہتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے اعتبار سے معاملہ کرتا ہے. اللہ ہمیں مقرر نہیں کریں گے. جتنے بیٹھے ہیں جہاں بیٹھے ہیں جس حالت کے لیے ہوں جیسے بھی ہوں چار چار پانچ پانچ کے حالت میں بنا لیں اور کوشش کرو کہ آپ کی کوشش سے آپ کی محنت سے شاید مل جائے گا.